राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 20 दिसंबर 1996 को 2 बजे विक्टोरिया मैदान कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण एक तीस या 48 तक इन दो श्लोकों की व्याख्या है। तो भगवान कहते हैं कुतस्तु तेरे कार्य का कैसे आ गई बे मौके में दुश्मन ऐसे समय में तो युद्ध करने के लिए क्षत्रियों को उत्साह आया करता है। अरे हिंद्र पर ले आया तू क्रेगी मास्क में सो दे इसको खराब हो जाए युद्ध के लिए। ये बात सुनी तो जैसे भगवान ने कहा कुतस्तु ऐसे अर्जुन बोलो कथम भीष्म संकेत द्रोण में युद्ध में भीष्म द्रोण कैसे मारू कथम भीष्म ऐसे बोल तो गया पर बोलने पर प्रचार किया कि भगवान कहते हैं तो ये ठीक कहते होंगे। तो धीरे से बोला महाराज इन द्रोणाचार्य और भीष्म साथ युद्ध कैसे करूं। और फिर बोला कि मैं युद्ध से नहीं डरता हूं मैं डरता हूं पाप से ये आचार्य लोग कैसे मारूं और तुम ऐसे मानो कि युद्ध होने से पृथ्वी मिल जाएगी तो राजी हो जाएगा। ये क्या है देवताओं का आदि मिल जाए देवताओं का आधिपत्य तो इंद्रियों के सुखने वाला शोक मेरा दूर नहीं हो सकता। कुटुंब एक मर जाता है तो बड़ा शोक होता है दोनों तरह कुटुंब मरेंगे शोक कितना होगा। ये इंद्रियों को उत्सर्ण करने वाला शोक मेरा दूर नहीं हो सकता। इस वास्ते युद्ध करने से कोई लाभ की बात नहीं। ऐसा कहते हुए विचार किया कि भगवान के लिए युद्ध करो तो भाव से तो कह दिया पर शब्दों से भी कह दिया नहीं हो श्री गोविंदा कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा चुप हो गया। ऐसी अवस्था भगवान बोलते ऐसी अवस्था में जो कायल हो रहा था युद्ध से इनकार कर रहा था उसके प्रति भगवान बोले तो बोले तो मुस्कुरा कर बोले पर हर्ष नहीं हो जोर से हंसी नहीं हंसी करके तिरस्कार नहीं करते हैं मुस्कुराते हैं क्या कह रहा तू कहते आएगा आपके शरणों मेरे को शिक्षा दीजिए। अरे मोलने से पहले ही कहते युद्ध नहीं करूंगा निर्णय कर देता है ये तेरा अधिकार नहीं है। जब मेरे शरण हो गया और साधिमान पाम प्रपन्नम आपके शरणों मेरे को शिक्षा दीजिए तो शिक्षा मांग रहा है अरे निर्णय अपना ही कर रहा है हंसी की बात है। ऐसे कहकर भगवान ने उपदेश शुरू कर दिया न शोक करने लगे तो तुम शोक करता है पंडित है कि बाघा बता रहे ऐसे मैंने सुना है रूसा फलों में ऐसा हो जाएगा पिंड क्रिया बड़े भी मर जाएंगे वे भी बेचारा पतन हो जाएगा बड़ी शास्त्रों की बातें कहता है बातें तो बड़े शास्त्रों की बघारता है अरे शोक करता है पंडित होते हैं वो गता सुना गता सुन नान सोचन नहीं पंडिता मर जाए उनके लिए नहीं मरे उनके दोनों के लिए पंडित शोक कर नहीं करते गता सुन अगता सुन कहते मरने वाला तो शोक करते है, जीने वाला शोक कौन करता है? अगता सुन नाम सोचन दी पंडिता। कहते मरने वाला का शोक थोड़ा होता है, जीने वाला का शोक ज्यादा होता है। मरने वाला तो मर गया, अब उसके लिए शोक करो कुछ नहीं। जीने वाला को उम्र भर उनकी परवरिश करनी पड़ती है, उनका प्रबंध करना पड़ता है सभी। तो जीने वालों के शोक करते हैं पंडित, जीने वालों को किसी को शोक नहीं करते। और पंडित राय की बातें बता रहा है तू ऐसे कहकर आत्मा अनात्मा विवेच। बहुत से टीका लोग आत्मा अनात्मा विवेच नहीं मानते हैं, पर अर्जुन ने आत्मा अनात्मा विवेचन नहीं किया है। गीता की एक विलक्षण बात है, दूसरे जितने शास्त्र हुए हैं उन शास्त्रों में पहले जगत का, जीव का और परमात्मा तीनों का वर्णन होते हैं, जगत जीव और आत्मा नाम इसे वर्णन कहते हैं। भगवान ऐसे नहीं कहते, भगवान देह और देह ही कहते हैं। आत्मना तो शब्द नहीं है, 11 से 30 में तो आत्मना तो शब्द ही नहीं है। ठीक है, प्राय कहते हैं आत्मनात्मक विवेचन है, देह देही का है, देह देह का, आत्मा अनात्मा ईश्वर ब्रह्म जीव शब्द नहीं है। 20 श्लोकों में 30वें तक देह देही शरीर और शरीर सतर असत नित्य अनित्य इसका वर्णन है। तो गीता खास मूल पर चलती है, मनुष्य जो खुद है वो देखता है मैं हूं ये शरीर है, तो ये दो चीज इस पर गीता चलती है। इस बात से गीता का उपदेश बहुत दिव्य है, विलक्षण है, अनुभव का है। ऐसे कह करके फिर कहा कि ये स्वयं देह देह का विवेक नहीं करना चाहिए, गुद करने में कोई बात नहीं है, परंतु स्वधर्म विचारपेक्षा अपना धर्म देखे तू कर्तव्य देखे तो भी तेरे को युद्ध करना चाहिए। 8 श्लोक है, 2 श्लोकों में युद्ध करने के बाद और 4 श्लोकों में न करने हानि, फिर 2 करोड़ों में युद्ध करने की बात करके 8 श्लोक बताए। फिर भगवान कहते ऐसा ते पिता सांखे, ये सांख्य की बात कही, ज्ञान की बात कही, आत्मनात्म की बात कहते, जैसे ही देह देह की बात, सत असत की बात, नित्य अनित्य की बात। ये कहा अब योग में सुन, अब कर्मयोग की बात कहते हैं अगाड़ी, वे कर्मयोग की बात 2 अध्याय में कही, 3 अध्याय में कही, 4 अध्याय में कही, 3, 4, 2 अध्याय खास कर्मयोग के वर्णन करने के हैं। और यहां से अगर स्थित पर गया है ज्ञान योग के कर्मयोग के द्वारा सिद्ध हो जाए पुरुष, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, उसका वर्णन है। कर्मयोग का वर्णन किया, कर्मों के सिद्ध पुरुषों का वर्णन किया, सिद्ध और साधक दोनों का मिश्रित वर्णन 2 अध्याय हुआ। 3 अध्याय में अर्जुन ने पूछा कि महाराज अगर बुद्धि श्रेष्ठ है तो मेरे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? अर्जुन सुनता घोर कर्म युद्ध रूपी घोर कर्म तत्पति घोरे कर्म में किंग नहीं हो जाए ऐसी केश बात। तो भगवान कहते हैं अरे घोर कर्म नहीं है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा, गुण रहित ही अपना धर्म श्रेष्ठ होता है। और भिक्षी में भिक्षा मांग खाऊंगा ये पर धर्म भयावह, वो तेरा धर्म नहीं है, इसमें दोष आते हैं तो विश्व धर्म है श्रेष्ठ है। ऐसे कर कर्मयोग का वर्णन किया 3, 4, 4, 2 अध्याय। 3 अध्याय में योग कर्म करने के विशेष जोर दिया, 4 अध्याय कर्मयोग जो त्याग की बात है, खास कर्मयोग में वो त्याग की बात, मतलब 2 बात है कर्म और कर्मयोग। तो कर्म करने के पर जोर 3 अध्याय में है, 4 अध्याय में योग की बात है, योग मानो क्षमता, तो उसकी बात फल। तो कर्मयोग के 2 विभाग है, कर्म पूर्वार्ध है और योग उत्तरार्ध है, ये दोनों को मिल जाते कर्मयोग। मानो सिद्धि या सिद्धि में सम रहना और कर्तव्य का पालन करना, कर्तव्य पालन में कर्म है और सम रहने में कर्म रहित है वो साधन, कर्म निरपेक्ष साधन। कर्मयोग भी कर्म निरपेक्ष, कर्म निरपेक्ष साधन है, ऐसे साधन का पालन किया। इसके बाद अर्जुन ने फिर पूछा 5वें अध्याय में, तो 5वां अध्याय है, 18वां अध्याय है, 3 अध्याय, 3 अध्याय एक से मिलती जुलती है। अर्जुन पूछता है कर्म और सांख्ययोग के विषय में, यही 3 अध्याय में पूछा है, यही 5वां अध्याय में पूछा है, यही 18वां अध्याय में पूछा है, पर इन दूसरे में फर्क है। इसमें तो ये पूछा है कि कौन सा ठीक है मेरे लिए, क्या करूं मैं? तो कर्मयोग के पेड़ ने 2 निष्ठा बताई, ज्ञान योग संख्या नाम, कर्मयोग योग नाम। और 4वें अध्याय में नहीं, अगर 5वें अध्याय में दोनों में श्रेष्ठ कर्म योग है, त्रयोस्तु कर्म संन्यास, दोनों कल्याण करने वाले, निश्रेष्ठ करो उभौ, त्रयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योग विशेष है रे, कर्म योग की बात विशेष बताई सांख्य योग की अपेक्षा। फिर कर्म योग ज्ञान योग, कर्म योग ज्ञान योग, कर्म योग ज्ञान योग, पांचवा अध्याय पूरा किया। ये करके छठा अध्याय भगवान अपने आप से चलाते हैं, अर्जुन नहीं पूछते हैं। कर्मयोग की बात विशेषता से कही, अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म होती है, कर्म फल में आश्रित न रहे कर्तव्य कर्म करता है, वो सन्यासी ही योगी है। वो दोनों है, सांख्य योगी कर्मयोगी दोनों है वो। कर्मयोग में इतनी विलक्षणता बात है, कर्म फल चाहकर न चाहकर काम करना है, वो सांख्य योगी भी है कर्मयोगी भी है, सन्यासी ही होगी सर। न निर्घन न चाक्रिया, अग्नि के त्याग ने सन्यासी नहीं होता है और क्रिया के त्याग ने कर्मयोगी नहीं होता है, दोनों के लिए एक ही बात है। कैसा है कि आरू सो मनोरेम कर्म, आरू होना चाहता है उसे कर्तव्य कर्म करना चाहिए, और जब कर्म कर्म योगारूज होता है तो फिर जो शांति मिलती है त्याग से, त्यागार शांति निरंतर वो समय कारण उसे मुक्ति में शांति कारण होती है। तो शांति रखना में समता होने से शांति होती है, कर्म योग से शांति मिलती है, ज्ञान योग से बोध होता है स्वरूप का, और भक्ति योग से समागमन में शरणागति होती है। संसार में अशांति है तो जो पुरुष संसार को सच्चा मानते हैं, शरीरों को सच्चा मानते हैं, उनके लिए है कर्मयोग, जो शरीर से ऊंचा आत्मा को मानते हैं उनके लिए है सांख्य योग, और दोनों के ऊपर जो परमात्मा है उसको सावन के लिए भक्ति योग, ये सार है। इस तरह से भगवान ने दोनों बताया। तो छठे अध्याय में भगवान पहले कर्मयोग की बात बताते हैं, कर्मयोग के द्वारा अपना उद्धार करो। तो उद्धेय दात मैंने दो श्लोक भगवान ने बहुत विलक्षण कहे, अपना उद्धार करो, आप ही अपना गुरु है, आप ही अपना बंधु है, आप ही अपना शत्रु है। जो कामना में फंस करता है वो अपना शत्रु है, अनात्मनस्तु शत्रुते भर्तेत आत्मे शत्रुवत्। अपने शायद शत्रु होता नहीं है, परंतु शरीर और संसार को सत्समान करता है वो अपना शत्रु ही है, शत्रुवत आत्मे। मानो शत्रु जैसे परिणाम में खराब काम करता है, ऐसे सदा में आसक्ति रखने वाला अपने साथ शत्रुता काम ही करता है। तू फल की इच्छा कर कर्तव्य काम करता है, धन मिल जाए, भोग मिल जाए, उसका नतीजा पतन होता है, नर्क होता है, तो शत्रुवत वर देता है। इस बात से शत्रु ने उद्धार करो, अपना अपना उद्धार करो। उस उद्धार करने से क्या होता है वो लक्षण बताए, ऐसा उद्धार हो तो उस लक्षण में खास सुरंग मित्रा दिशा नौमा श्लोक विशेष है, ज्ञान विज्ञान से उत्तमात्मा कुटस्थो विस्तेंद्रिय ये क्षमता का वर्णन, ये कर्मयोग का फल। इसके बाद भगवान ने एक नई बात शुरू करी, योगी उन्जी से तुम 10वें श्लोक से 32वें श्लोक तक ये नई बात शुरू करी। कि नई क्यों करी, अर्जुन ने श्रेय पूछा, कल्याण पूछा, दूसरे अध्याय में निश्चित श्रेय से आदपुरु ही, और दोनों में श्रेय और एकम तन में गुरु श्री पांचवें कहा है, इसमें ग्रामीण श्रेणी वाक्य न बुद्धि तदेकम पद निश्चित ही है ना, निश्चित कल्याण, निश्चित कल्याण दूसरे में तीसरे में पांचवें कहा। तो निश्चित कल्याण की बात कर्मयोग और सांख्य योग बता दी, एक निश्चित कल्याण का ध्यान योग भी है, वो ध्यान योग की बात भगवान ने छठा ध्यान कही 10वें से 32वें तक विशेषता है। फिर अगर प्रश्नोत्तर में चली, हमें क्षमता की बात बताई, मन की बात बताई, फिर योग विषय की बात बताई। अर्जुन घबरा गए कि महाराज ये तो बात ठीक है, देखिए युद्ध की बात पहले अध्याय में समाप्त हो गई है। अर्जुन ने जो श्रेय पूछा दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में श्रेय पूछा, तो श्रेय की बात चल पड़ी। कई कहते हैं गीता में कर्मयोग का वर्णन नहीं है, कि युद्ध के समय ये ज्ञान भी और भक्ति की बात होती थी, ये बात क्यों हुई? अर्जुन वो जो बात भूल गया, क्यों? अर्जुन पापों से घबराया हुआ था, पाप न लग जाए तो पापों से घबराना क्यों है कि अधोगति हो जाएगी, तो अपना कल्याण चाहता है, इस वास्ते निश्चित कल्याण की बात पूछी। निश्चित कल्याण करने के लिए सांख्य योग है, कर्म योग है, ध्यान योग भी है। तो निश्चित कल्याण करने वाला होने के कारण से भगवान ने दसवें श्लोक योगी इंद्रिय सत्मात्मा स्थित है ध्यान योग बताया। अब ध्यान योग बता करके आगे वैसे मन को एकाग्र करना लगाना, तब कहा महाराज मन तो बड़ा चंचल है, इस मन को कैसे लगाए? वायु और यूं से दुष्कर्म, जैसे आकाश में दो मन जो वायु चलता है उसको कोई मुट्ठी में पकड़ना चाहे तो कैसे पकड़ेगा? वायु और यूं दुष्कर्म ऐसा है, ऐसा मन को पकड़े, मन के पकड़े पे ध्यान नहीं होता। ज्ञान योग कर्म योग में ध्यान की तरह मन लगाना नहीं पड़ता है, परंतु ध्यान योग में मन लगाना पड़ता है। भगवान कहते असंशय महाभाव बहुत ठीक है, तेरा कहना अच्छा है, मन दुर्निग्रह है और संचल है, बहुत ठीक सच्चा रहता है। परंतु अभ्यास वैराग्य दो बात बता दी, ज्ञान योग इतना ही बताया, एक में तो प्रशंसा ही करी, एक में बता दिया दो ही श्लोक बोलेगा अर्जुन, दो ही श्लोक भगवान। मन की एकाग्रता पर भगवान का जोर नहीं देते हैं, मन की एकाग्रता सर्वसे ऊंची नहीं है। एक बात सोचो बताऊ आपको, अगर मन की एकाग्रता ही ठीक है तो हमारा पथ में मन है ही नहीं, हिमालय में मन है नहीं, है तो हिमालय फिर है असल असल है वो हिमालय, और पर्वत कांपते भू कांपते वो नहीं वहां असल है वो। तो ऐसे स्थिर होने से कल्याण हो तो पर्वतों का कल्याण होगा। तो मन की चंचलता मिटाना ये खास बात नहीं है, खास बात है कर्मयोग ज्ञान योग की और ध्यान योग की भी। तो ध्यान योग में क्या होता है, अर्जुन कहता है अंत में विचलित हो जाए तो योग भ्रष्ट होता है, ज्ञान योगी कर्मयोग योग भ्रष्ट नहीं होते, भक्ति योगी योग भ्रष्ट नहीं होते, ध्यान योगी योग भ्रष्ट होता है। क्यों? कि ध्यान योग में कर्ण की शापा प्रधान योगी युंजीत सतम आत्मा नहसी एकांत में मन को लगावे, तो मन वहां नहीं लगा तो योगाचरित मना हो जाएगा। अब शांत योग में मन लगाने की बात नहीं है, विवेक की है, तो विवेक में चलते कैसे होगा? सत असत को नित्य अनित्य को शरीर शरीर को ठीक जानता है तो अंत में विचलित कैसे होगा? अगर कर्मयोग में कर्मयोग का पालन करता है ठीक तरह से तो अपने स्वार्थ का त्याग है, कामना का त्याग है, वो नित्य ही नहीं है तो कामना का त्याग होने से मन चलित क्यों होगा? और भक्ति योग भगवान के आश्रय तो कर्म क्यों होगा? ये खास मन की बात जो कर्म सापेक्ष साधन है उसमें है, ये कर्म सापेक्ष साधन है ध्यान योग। तो इसमें कहता है महाराज योग से चरित होता क्या हो जाएगा? तो कृष्ण कृष्ण अर्जुन ने दो बार कहा, उसी कहते व्यापनता है। तो भगवान आदम में कहते हैं पार्थ नहीं हुए नाम उत्तर बिना शस्त्र जीवित देते, महाराज नष्ट तो नहीं हो जाता? कह अरे भैया नहीं कल्याण कृत कष्ट दुर्गतिन तात गच्छति, ये श्लोक बहुत ही काम का है। जो भजन स्मरण करते हैं भगवान की प्राप्ति के साधन में लगे हैं, सत्संग को मुख जानते हैं, उसको ये निश्चय करेगा कल्याण कृत कष्ट भी दुर्गति न गच्छति, कल्याणकारी काम करने लग गया पारमार्थिक उद्देश्य लग गया उनकी दुर्गति होती ही नहीं कभी, ये बड़ा आश्वस्त देव होगा। यही वहां दूसरा नेहा भी कर्म आरंभ मात्र का नाश नहीं तो कर्म होगा आरंभ का भी, और स्वल्प में प्रेस धर्म से त्राय तो महतो भया ऐसा नहीं कल्याण कर दुर्गति आश्वासन दिया, तुम भगवान की तरफ चलते हो अब दुर्गति तुम्हारी हो ही नहीं सकती, तुम्हारा उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति बन गया। और भक्ति हो तो उसके तो कहना ही क्या है, भक्ति योग में तो ऐसी बात है कि वो भगवान के परायण होता है, खुद की निष्ठा नहीं है वो भगवान निष्ठा है। तो भगवान कहते हैं उसमें जब चेत रहता है तब तो वो याद करता है और मैं भी याद करता हूँ ये था वहां प्रंथ है, चेत भूल जाता है तो जब तक चेत रहा तो मेरे को याद किया, मेरे को भी जब तक चेत रहता था मैं उनको याद करता हूँ। अरे भगवान जिसको याद कर भूल कैसे होगी? तो भक्ति योग योग नहीं होता, योग वृष्टि गति बताएगी उसी महिमा करी, और योग की ये महिमा करके तपस्वी भी होती वो योगी ज्ञानी भी होगी कर्मी भी होगी, तपस्वी कर्मी ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ योगी योगी हो जाए ऐसे कह करके बात भगवान के मन की बात कही। खास योगी नाम में सर्वेशम, संसार में जितने योग होते हैं उन योगियों में सब में मदगते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते। मदगंत मंदिर मदगत अंतरात्मा है, भीतर से मेरे में लगा हुआ है और मेरे पर श्रद्धा विश्वास करता है, ये युग तत्व है, ये सबसे श्रेष्ठ योगी है। तो भक्ति योग को भगवान से सबसे श्रेष्ठ योगी बताया। इस छठे अध्याय का अंतिम है, सातवें अध्याय का आदि है, बारहवें अध्याय का दूसरा है और बारहवें अध्याय का अंतिम है। ये एक मिलते जुलते श्लोक है। तीमे युक्त तमा मता सबे युक्त तमो मता, दो वचन एक वचन पारे के बाद सब दी गई है। तो इसको भगवान श्रेष्ठ मानते हैं। अब इसको श्रेष्ठ माने तो जैसे भक्त को भगवान की याद आ जाए तो मस्त हो जाता है, ऐसे भगवान को भक्त की याद आ गई कि सबसे श्रेष्ठ मेरा भक्त होता है। तो अर्जुन पूछने की जरूरत नहीं, सातों शुरू करिए अपने आप में। तीस श्लोकों में बड़ी रहस्य की बात बताई, विज्ञान से विज्ञान बताया, अपनी खास बात बताई, अंत में बताया जरा मन मोक्ष माम आश्रित यतन लिए योगम इंदन मदाश्रय, वो मदाश्रय आश्रय दिया, अंत उपसंहार है माम आश्रित, मेरा आश्रय लेते हैं तो मेरे को प्राप्त होता है। और वे ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्यात्म होते हैं और कर्म को जान जाते हैं और अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित मेरे को जानते हैं, वे तो मेरे को प्राप्त होते ही हैं। ये भक्ति की बात पर अंत में उपांत श्लोक जो 29वां है उस कर्मयोग ज्ञान योग दो निष्ठाओं का वर्णन किया है। आत्मा का वर्णन है ब्रह्म की प्राप्ति है, कर्म करना है तो कर्म करना कर्मयोग बताया और अध्यात्म ज्ञान योग बताया और ब्रह्म की प्राप्ति फल बताया। इसलिए कह करके फिर भगवान आगामी चले। तो चले क्या जो 29 और 30 में सात बातें बताई, ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ छह और अंत काल में मेरे को जानते सात, ये सात प्रश्न कर दिए आठवें में। ये सात प्रश्न केंद्र में क्यों अध्यात्म, तो प्रश्न करने से इनकी बात बताई, फिर बताने में उत्तर देने में तीन तीन तीन श्लोक कर्म योग के, तीन योग ज्ञान योग के, तीन योग से प्राणायाम के, ऐसे तीन तीन श्लोक कहते 21 तक बता करके 22वें में भक्ति बताई, पुरुष से पर पार्थ भक्त लवज पर लिया। अब बीच में आप ब्रह्मला को पुनरावर्ती है, माऊ वेद कौन थे पुनर्जन्म न भी देते तो आपके प्राप्त होते हैं नहीं, गतियों का वर्णन कर शुक्र कृष्ण गति का कहा। और फिर समाप्ति में आठवें अध्याय में योगी की महिमा कही, कर्मयोग की महिमा विशेषता को बताई। वेदेश यज्ञेश तपसु दानेश, यज्ञ दान तप तीन है, यज्ञ शब्द एक है, दो कहते हैं यज्ञ दान तप कह देते हैं, चौथा कहते वेद कह देते हैं, पांचवें कहते तो क्रिया भी रुक गई। ये पांच बातें विशेषता से गीता में कही। इन सबको योगी उत्क्रमण कर जाता है, जो परमात्मा की तरफ चलता है, योग समतर संसार में लेकर करता है, सबको अतिक्रमण कर जाता है। ऐसे आठवें बात अर्जुन का उत्तर देकर नौवें में फिर विज्ञान से ज्ञान करने की बात कही, क्योंकि आठवें अर्जुन ने पूछ लिया इस बात से भगवान ने कहने की मन में रह गई, तो वो विषय में नौवें अध्याय में कहा। तो विज्ञान तो गुणों में है, ये संक्षेप में माया तत्व इसे विस्तार से। सातवें का नौवें का घनिष्ठ संबंध है। आठवां श्लोक दो, आठवां श्लोक दो अर्जुन के पूछने पर कहा, दोनों का संबंध है, ये साधु संजीवनी में दोनों को मिलान किया हुआ है, टीका में देख सकते हो। नौवां अध्याय किया, नौवां अध्याय के भी अंत में विशेषता से कहा, ये जो ग्रंथ के आदि में और अंत में और मध्य में तीन जगह विशेषता से कहा करते हैं, उपदेश देते हैं वो, तो मध्य में जो ये नौवें का अंतिम भाग और दसवें का आरंभ का, ये गीता का मध्य भाग है। इसमें खास बातें भगवान ने कही, पहले शरणागति, पीछे शरणागति और पीछे शरणागत होने वाली भगत, ब्राह्मण क्षत्रिय वीर शूद्र स्त्रियां पापी और पापी होने, ये सात बताए, सबका उद्धार हो जाता है। और फिर भगता है नौ माह जाए पूरा मत कर मन मा मन मन भाव मत भद्री बांधु माओ कह करके फिर कहते फिर मेरे भूए माओ सुए भूए महा फिर सुन मेरे से तो वर्ण अपनी तरफ से ही कह रहे हैं इसमें विशेषता से विज्ञान से ज्ञान का वर्णन किया। अब वो उसको बताते हैं कि ज्ञान की महिमा है दुराचारी दुराचारी पुरुष भी मेरे शरण हो जाए तो शरण वाले भी साथ आज बता करके मन मना भाव कहकर बताते दसवें में विशेषता से मत्स्यता मदगत प्राणा वो तो मन मना भाव है वही मत्स्यता कहा। दसवें में महाराज भगवान ने विशेष मेरे से बात सन खुलकर कहा ग्यारहवें श्लोक तक भक्ति तुम करेगा मेरे आश्रिता बुद्धि योग मैं देता हूँ ज्ञान अज्ञान के दूर मैं करता हूँ सब हो जाता है कर्मयोग ज्ञान योग सब आ जाते हैं मेरे शरण होने से ये बात सही है। फिर तो परम ब्रह्म अर्जुन स्तुति करने लगे आप ऐसी स्तुति पहले नहीं की है दास दशम में है ऐसी नौ अध्याय में अर्जुन ने नहीं किया शादी मान तुम प्रबंधम का भगवान ने भी कहा है युक्त आशीष मत पर परंतु स्तुति यदि परम ब्रह्म स्तुति करी प्रार्थना करी स्तुति यदि प्रार्थना के श्लोक है सब ये 12, 13, 14, 15, 16, 17 तो स्तुति करिए और फिर प्रार्थना प्रार्थना क्या है कि भगवान ने कहा कि मेरा जो जानना है मेरा ज्ञान है मेरी विभूति है मेरा योग है उसमें कल्याण हो जाते अपन अकंपित भक्ति योग उसको प्राप्त हो जाता है। तो अर्जुन ने कहा हमारा विभूति योग है ये कहिए मेरे को भूया कथ है भगवान कहते भूये वैष्णु में परमं बचा अर्जुन फिर भूया कथ फिर कहो क्यों कहते अमृत में सुनवतम ये तृप्ति दास अमृत में वचन सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही है। फिर भगवान ने अपनी विभूतियां बताई तो विभूतियों को बताने में क्या तात्पर्य है अर्जुन ने कहा मैं आपका कहां कहां चिंतन करूं तो चिंतन कहाँ करूं गुरु तो मुख्यता बताई तो उसमें चिंतन ये सब में मुख्य बात है उसको बताई तो खास चिंतन के लिए ये विभूतियां बताई इन विभूतियों का सातवें में नौवें में दसवें में पंद्रहवें में चार जगह वर्णन है विभूतियों का विभूति योग दसवां अध्याय है उन चार जगह है सातवें में कारण रूप से विभूतियां है नौवें में कार्य कारण रूप विभूति है और दसवें मुख्य रूप से विभूति है इसमें मुख्य है ये और पंद्रह में प्रभाव रूप से है हम वैश्वान रूप द्वारा प्रभाव मेरा ऐसे विभूतियों वर्णन किया तो दसवें अध्याय में भगवान ने विशेषता से विभूतियां बताई और विभूतियां बता अंत में बात बताते हैं अरे क्या तुम देखता है यद यद विभूति मत सत्व श्रीमद ऊर्जित वे हुआ तत्व देवा भगत सत्व मम तेज संभव जो जो विभूति वाली बात है जहां जहां ऐश्वर्य की बात है जहां दीक्षा दी है वो सब मेरे तेज के अंश से उत्पन्न होने वाला है ये तेरे को बहुत बड़ी बड़ी दी थी बड़ी विभूति वो मेरे तेज एक अंश है और उनकी तू मैं कहां चिंतन करूं अथवा बहु ने तेन किया अरे अर्जुन तेरे को बहुत विभूतियां जानने की क्या जरूरत है सब संसार को किसी एक अंश में स्थित करके मैं तेरे सामने बैठा हूं तेरी आज्ञा पालन करना है तेरे विभूति उसके लेना है बहुना इतियन क्या तेरी तो विष्ट ब्याह में देंगे एकांश है ना एकांश ने सब संसार को प्राप्त करके सामने बैठा हूं तेरी आज्ञा पालन करना हूं कहां कहां चिंतन करूं सबका आधार सबका आश्रय मैं सामने बैठा हूं कहां कहा संसार मेरे एक अंश में हसी का अच्छा तो महाराज ये कृष्ण बताओ हमारे को दिखाओ तो फिर ग्यारहवें अध्याय में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो लोग कहते हैं संसार को विभूति रूप से कह दिया ये समझाया कि सब मेरी विभूति विराट रूप दिखाया ये नहीं है भगवान ने विष्टाभ्याम इदम एकांश इन विष्टाभ्याम स्थित तो ये बात कही थी ना तो कहते हैं मम देह उड़ा के ऐसे मेरे देह में देख देख मैं मेरे मेरे अंतर्गत वो बड़ा भारी विराट रूप भगवान के देह में दिखा संचय कहते अवश्य देव देव से शरीर है पांडव सदा और पश्चिमी देवांश तब देव देह है अर्जुन भी देह में कहता है संजय भी देह में कहते हैं भगवान भी देह में कहते हैं तो भगवान छोटे से बैठे वहां उनके देह में एक स्तंभ एक जगह है विराट बहुत विराट बड़ा भारी विराट रूप मेरे किसी अंश में है तो बड़ा अर्जुन चकित हुआ और उस विराट में भयंकर रूप दे तो घबरा गया। भगवान के माते दशा माच में मूर्ख था मैं यहाँ प्रश्न में मैंने प्रश्न हो दिया तो घबरा गया। तो फिर घबरा गया भगवान ने बंद कर दिया न जाने और कितना ही देखा तो जाते और भी पर वो घबरा गए भगवान ने छोड़ दिया। ऐसे महाराज ग्यारहवें में बताया। अब ग्यारहवें बताया तो अर्जुन ने पूछा महाराज एक दो मत कर्म कर मत परम अंत में पांच साधन बताए पांच साधन पंचक है पिचपन वास लोग हैं पिचपन पांच और पांच दो होते हैं तो दो साधन है पांचों में मत कर्म कर मत परम मत भक्त ये करने गए और निर्भय स्वरूप होते शो मत कर्म कर मत परम मत भक्त संग वर्जित कर निर्भय है दो त्याग आशक्ति का वैर का राहत अधिवेश का त्याग करना और तीन का ग्रहण करना ये पांच साधन बताए क्योंकि पिछपन पिछपन दो पांच होता है ना वो भाग है। इसके बाद अर्जुन ने पूछा कि महाराज ऐसी आपकी भक्ति की बात मैंने तो ज्ञान की बात सुनी थी नहीं ज्ञान है सदृशम पवित्र में विद्यते तो ज्ञान में एक उपासना करता है ज्ञान की निराकार की एक आपकी उपासना करता है आपकी क्योंकि आपके एक अंश में अनंत सृष्टि है तो आपकी उपासना स्वरूप होता है ज्ञातम दृष्टम प्रवेश से उसे ज्ञान होता है और दर्शन होता है दर्शन ज्ञान और प्रवेश तीन बात होती है ज्ञान मार्ग में दर्शन नहीं होते प्रवेश तो ज्ञातवा प्रवेश प्रवेश होता है पर भक्ति में तीन बात होती है क्योंकि ये समग्र ब्रह्म है दाने कोई बाकी नहीं रहती तो ऐसी बात है तो बारे में पूछी तो भगवान ने भक्ति की बात कही भक्ति की बात और ज्ञान के दोनों प्रश्न कर लिए दोनों में श्रेष्ठ कौन सा जैसे ज्ञान योग कर्म योग से पूछा ऐसे यहाँ पर पूछ लिया भक्ति और ज्ञान में श्रेष्ठ कौन सा है तो ज्ञान की बात बारहवें में कह दी तेरहवा चौदहवा ये ज्ञान की बात कही एवं सतजी होता भक्तास्तम परिपाषते ये चापी अक्षर अव्यक्त अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं तो अव्यक्त अक्षर की बोला तेरह चौदहवें अध्याय में भगवान ने विशेषक कही ऐसे ज्ञान से गुणातीत हो जाते हैं उसके लक्षण कहे ऐसा तेरहवा अध्याय पूरा किया। अब तेरहवा अध्याय में संक्षेप का सत्वम रजत गुणा प्रकृति संभव ये वाणी प्रकृति से उत्पन्न होता है गुण से तेईसवा श्लोक तेरहवा अध्याय का ये वेति पुरुषम प्रकृति से गुण तो प्रकृति और पुरुष का विवेचन तेरहवें में किया और प्रकृति जो गुण है सत्व रजत का चौदहवें वर्णन किया अतीत होने के लिए चौदहवा अध्याय क्या करे अंत में कहा कि और उपाय बता दिए गुणातीत होने का उपाय क्या है तो भगवान कहते मानसो अभी विचार भक्ति हुए से उठे सगुणा संदेश हो जाएगा मेरी उच्चारण करे तो महाराज जी मेरी उपासना करे वो क्या है तो ये भक्ति का अध्याय पंद्रहवा बताया और ये पंद्रह अध्याय में साधन क्या करे कि आसुर संपत्ति का त्याग करे और देवी शांति जरा मरण मोक्ष महामाश्रम दिए वे महात्मा ने वहां पर देवी प्रकृति में आश्रित तो देवी आश्रित प्रकृति का वर्णन आगे लगाना सोलह में किया सोलह में करके फिर सत्रहवा अध्याय चला तो सत्रहवा अध्याय ने पूछ लिया अध्याय में उसमें कहा कि ये शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाने काम करते हैं न से सिद्धि में आप तो न शुभ न परांगति तो महाराज आप तो बहुत कम आदमी जानते हैं परमगति ये होते ही नहीं तो क्या दशा होगी जो नहीं जानते हैं तो ये शास्त्र बुद्धि से जे हिजनते श्रद्धा नेता वहां के यह शास्त्र बुद्धि से जे वर्तते काम करता न सिद्धि में आती तो ये शास्त्र बुद्धि से जे हिंदे श्रद्धा नेता तो श्रद्धा नीति यदि करते उसकी बात क्या है कि श्रद्धा सहित पाल करते हैं वे कर्म का त्याग नहीं करते हैं वे तो आपके श्रद्धा पूर्व करते हैं वो क्या है वो है यह शास्त्र बुद्धि से वर्तते काम मर्जी चलते हैं तो मर्जी चलते आज संपत्ति होते हैं और श्रद्धा नेता है वो श्रद्धा तीन तरह की होती तो तीन तरह की श्रद्धा है तीन तरह यज्ञ है तीन तरह का दान है तीन का तप है संजीवन वाणी तप है ये सत्रहवें अध्याय में अब तप में कमती रह गए सती उच्चारण करना ये वर्णन किया ऐसा करके सत्रहवा अध्याय पूरा किया सत्रहवा अध्याय पूरा करे अश्रद्धा उत्तम दत्तम तपस तप जो सब असत हो जाएगा श्रद्धा पूर्व करते श्रद्धा नेता ये खास बात है श्रद्धा करे तो भक्ति है भगवान की तो उसे तीन तरह के होता है ऐसे कहकर फिर अर्जुन ने पूछा संन्यासन करवाना, मेरा कर्मयोग ज्ञान योग दो का ही उनका तत्व जानना चाहता हूँ। तत्व जानना चाहता तो भगवान ने अठारह अध्याय के अठारह अध्याय कर्मयोग की बात बताई, बारह तक तेरह से चालीस तक सांख्ययोग की बताई, इकतालीस से अड़तालीस तक कर्मयोग करने की विधि वर्णों धर्म गया, उनचास से पचपन तक सांख्ययोग की बात बताई, छप्पन से छाछठ तक वेद भक्ति की बात बताई। बहुत ही विलक्षण है, गीता का पाठ करो और टीका पढ़ो तो छप्पन से छाछठ तक प्रकरण है, बहुत गहरा बहुत बढ़िया बड़ा प्रेम का भक्ति का प्रकरण है। और शास्त्र में कह दिया पृथ्वी में मन मना भो मत भक्त हो मत जाज मांग मेरो जा, और शास्त्र में कह रहे सर्वधर्मान पवित्र जी माम एकम शरणम, तो सबसे श्रेष्ठ एकम शरण बताइए, ये सर्व गुह्य तुम कथाए भया इतने ज्ञान मा ख्या तुम गुह्यात गुह्य तरम मया, ये इकसठ बासठ तिरसठ में कहा। अब सर्व गुह्य तुम भूया, ये सर्व गुह्य तुम एक बार आया पद गीता भर में, सर्व को ये तो मैं कहता हूं उसे दो श्लोक है पैंसठ छाछठ, मेरी शरण हो या सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता क्यों करता है मेरी शरण ले रही है। तो सबसे मुख्य भगवान ने शरणागति को बताया है, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग, भक्ति योग में भी ये शरणागति, शरणागति किसको कहते हैं भगवान के आशीर्वाद हो गया हुआ है, अपनी कोई चिंता नहीं, वहां सोचा तू चिंता मत कर मेरे में मन लगा दे बद्याजी मांगी सत्य के प्रतिज्ञा ने प्रतिज्ञा करी। ये इति क्यों कहा भगवान ने प्रतिज्ञा की, भगवान ने कहा इति ते ज्ञान मा क्या तुम गुहयाद गुह्य तरंग मया इकसठ बासठ में। अब ज्ञान गुह्य गुह्य तर कह दिया है, अब विविष्य दर्शन है, भगवान बड़ी कृपा करते हैं कि मेरी बातों का विचार कर लेना, मैंने जितना उपदेश दिया है उसको ठीक विचार करके फिर मर्जी अब जैसे करना। अब सब विचार करे तो यही तो कहने वाला का विचार है, जानने वाला एक सुनने वाला ध्यान पूरा होता नहीं। तो भगवान कहते विचार कर मक्खन निकालेगा, मैं कह देता हूं तेरे को सर्व गुहतम भोजन क्यों कहा, अर्जुन को कह दिया यथेष्टि तथा कुरु मत्सित सत्यम भव मत्सित स्वरूप दानी मत पाता ऐसी मत्सित मत प्रसादा हो गई शासन पद्म ये भी कहा है छप्पन से शासन पद में, तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी मेरे विचित करने से। अब ये अर्जुन बोला नहीं कुछ भी, तो फिर कहा तेरी मर्जी है जिसका जाओ, तो अर्जुन घबरा गए कि भगवान मेरा त्याग कर रहे हैं, तो भगवान शास्त्र कर फिर करें पसाऊ नाथ प्रभु न कर सहज सुबह भगवान का स्वभाव है, पैसे प्रार्थना करके फिर कर लेते हैं। बच्चे गेंद खेलते हैं ना वो बीत के मारते हैं तो फेंकते हैं, वो फेंकने के लिए नहीं फेंकते हैं, और बड़े बूढ़े चले जाते दौड़ कर उसको लाते हैं, वो फेंकते हैं लेने के लिए, तो भगवान जो धमकाते हैं वो अपनी तरफ लेने के लिए धमकाते हैं, ठीक मेरी आजाद इस तरह से कहा था को। पर कहते मैं तो नहीं कहता सर मैं बताऊं सर्व गुह्यतम बताऊंगा, अब सबसे गुह्यतम सर्व गुह्यतम गुह्यतम शब्द आया है, सर्व गुह्यतम नहीं आया है, वो मन मना भव तो सर्वदान दिए दो पैसा छा सब दोस्तों अत्यंत गोप नहीं है, तो शरणागत हो जाए। अब शरणागत क्या है, शरणागत अर्जुन हुए थे राजमान तो हम प्रपन्न हूं, क्यों शरणागत नहीं हो सक रहे पीछे अपने ले ली, भगवान कहते तो शरणागत हो जा, तू चिंता क्यों करता है, पाप लगेगा लोभ लगेगा तो मेरे को लगेगा तेरे को मतलब क्या, तो शरण हो जाना भगवान है। सज्जनो शरणागति सर्वश्रेष्ठ उपाय है, सरल है श्रेष्ठ है, जितने ज्ञान योग ध्यान योग कर्म योग भक्ति योग लय योग अभ्राज योग मंत्र योग ऐसे कई योग है, सब में भक्ति योग और भक्ति योग में भी शरणागति भक्ति भी की भेद है साधन भक्ति साध्य भक्ति, तो शरणागति सबसे श्रेष्ठ है, शरण हो जाओ बस तू चिंता मत कर, शरण होने का मतलब कि चिंता दीन दयाल कोर मोहन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल करे मैं तो आनंद रहता हूं, जाय वशो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, तुम जहां तुम्हारे काम के, मैं तो आपके शरण हो गया। जैसे लड़की को माता पिता ब्याह करके विदा कर देते हैं तो लड़की निश्चिंत हो जाती है, अपने पर कोई भार नहीं, इतना दिन चिंता माँ बाप की चिंता, लड़की की भी चिंता थी, अब जब हाथ में हाथ पकड़ा दिया अब चिंता नहीं करती लड़की। आज तो देखने लग जाते आपस में, ये ठीक अच्छी नहीं है कि स्त्री पुरुष दोनों बहने बर्धन में ब्याह से पहले ही साथ में जाओ घूमने, हो बड़ी पाप की बात है, बड़ी अन्याय की बात है, बड़ी पतन की बात है, महान खराब बात है। ब्याह से पहले मिलना नहीं चाहिए, जन्म अकेले ही सोरा चुरी जाते घूमते है, ये आसवी संपत्ति है, देखो ये विदेश की हमारी नहीं है, ये बड़ी खराब चीज है। तो वो अपरिचित लड़का होता है, लड़का खेल में कभी साथ में नहीं आया, उसे साथ विवाह कर देते, उसके साथ विवाह करने पर भी निश्चिंत हो जाती है। किसी लड़की ने ये नहीं कहा कि माँ थोड़ा आटा तो साथ में दे दे कि मैं रोटी कहाँ खाऊंगी, पैदा ही नहीं होती, मेरा निर्वाह कैसे, कहाँ रहूंगी, मकान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रोटी मिलेगा कि नहीं मिलेगी, कपड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई चिंता नहीं। जो वो जिसको हाथ पकड़ाया है, जिसने पानी ग्रहण किया है, पानी ग्रहण ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है अंगूठे शरीर सब कर पानी ऐसे होता है, वो आप सुनो कह ये मित्रता चाहिए, ये पानी ग्रहण नहीं है, हाथ पूरा अंगूठे शरीर दे दिया, उसने पकड़ दिया बस, अब सर्व था उसे सर्व हो गई, अपने खाने पीने की रहने की दूसरी कोई चिंता नहीं है। जो पति पति है वो उसको दुख भी दे सकता है, त्याग भी कर सकता है, आज का तो ज्यादा ही है, कर सकता है वो, और दुख भी दे सकता है, और मर भी सकता है, मर जाता है, बुद्धि हो जाती है, कहीं कहीं ब्याह हुआ, ब्याह के बाद पति मर गया, पति क्या कुछ पता ही नहीं उसको, तो मर भी सकता है, साधु सन्यासी भी हो जाता है। तो भगवान ना तो मर दे, ना शुद्ध सन्यासी होते, ना दुख दे दे, ना तलाक देते, अब उसके शरण हो जाए, चिंता क्यों करे, इतना होने पर भी वो चिंता नहीं करती, शरण होने पर भगवान में तो पूरी बात है, इस बात से चिंता होती है, निश्चिंत मां सोचो तू शोक मत कर, अब जो करूं सब मैं चिंता करूंगा, तू मत कर। अर्जुन ने यही किया युद्ध में, अर्जुन के सामने आया, दुर्योधन भी गए भगवान के सामने, अर्जुन भी गए, तो अर्जुन पहले पहुंचे, भगवान सोए हुए थे, तो सोए हुए सामने खड़ा रह गया, दुर्योधन पहुंचा तो सिरहदेव सिंहासन पड़ा था, उसने जाकर बैठ गया, भगवान नींद खुली देखा अर्जुन को, अरे कैसे आया, तो दुर्योधन बोलता है महाराज मैं पहले आया हूं, आप देखो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, बड़ी सारी बोला है महाभारत में, बड़ी चतुराई, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो जो पहले निमंत्रण आया उसको निमंत्रण को लेते हैं, और पहले मैं आया हूं, हमारे अर्जुन युद्ध होने वाला है तो मेरा निमंत्रण है, मेरे पक्ष में चलो। अर्जुन ठीक है, भगवान सुना है ठीक है, तो भाई आए तुम पहले, मिले पहले अर्जुन, तो मैं दोनों को सहायता दूंगा, तुम पहले आए इस बार से सहायता दूंगा, अर्जुन पहले मिले इस बार सहायता दूंगा। तो एक दो विभाग है हमारे, दो विभाग है जिसमें एक विभाग में तो मेरी एक अक्षोणी सेना शस्त्र से सजी धजी, वो एक पक्ष में, और एक पक्ष में शस्त्र नहीं चलाऊंगा, मैं शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा, ऐसा मैं एक निश्चित रहूंगा। तो अब ये दो बात है इसमें, देखो दुर्योधन तुम बड़े हो, अर्जुन छोटा है, तो जहां विभाग होता है वहां कहावत है उसे पार्टी छोटे की होती है, पहले छोटे का जाए वो ले ले, फिर तू ले लो, तो पहले अर्जुन को है दिया जाए, अर्जुन थी वो ले ले, फिर तुम ले ला। ये दो बात है, मैं एक तरफ सेना एक तरफ निशस्त्र में हूं। तो अर्जुन ने कहा मैं तो आपको लूंगा, दुर्योधन का पैर धड़धड़ करता मान, वो बोले तो राजी हो गया, मौज हो गई, अब एक ले जाएगा भोजन थोड़े कराना है, वहां वहां तो युद्ध करना है कि मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा, निश्चित रहूंगा, अकेले को ले ले। अर्जुन ने भगवान ने, भगवान को ले लिया, उसे बहुत अच्छा राजी हो गया, मेरे एक अक्षर शेर होगी पक्ष में, लोगों से मिला क्या हुआ क्या क्या हाल, कृष्ण को ठग लाया मैं, ये शेर सब अर्जुन उसे ले लिया। ऐसे के चला गया तो भगवान ने धमकाया, अरे अर्जुन मैंने तेरे को पहले लेने कहा, अगर पहले दुर्योधन कह दे तो दुर्योधन सेना ही लेता, मेरे थोड़ी लेता, ये तू सोच मैं तो लेता हूं, तो तेरे को पहले दिया तो मौका दिया कि तू ले ले, तेरे युद्ध के लिए निमंत्रण देता है और फिर निशस्त्र मेरे को लेता है, क्या करेगा बता, सहस्त्र सभी एक अक्षरणी 18 अक्षरणी में एक अक्षर सीधा भगवान की 17 अक्षरणी सब मिलकर के, तो क्या करेगा तुम तो? तो क्या वो क्या करेगा, कहते महाराज मेरे बहुत बल में थी कि मेरे सारथी बने भगवान, मेरा रथ चलावे, आप वो सारथी बनूंगा। सारथी बनने का तात्पर्य क्या, मेरी बागडोर आपके हाथ में रहेगी, जहां चलाओगे जैसे चले जाओ, तो मेरे सेना की जरूरत नहीं आपकी जरूरत है, मैं तो आपको दूंगा। तो भगवान खुश हो गए कि ठीक किया था, बहुत अच्छा, पहले तो धमकाया और बहुत ठीक है समझदारी बात करी, तो निश्चित्र भगवान को ले लिया, तो ब्याज डोर भगवान के हाथ में, अब ज्यादा जहर ले जाए वो जैसे करे वैसे ही हो जाए, ऐसे भगवान की शरण होगा, शरण होने पर भगवान ने सब हाथ ले लिया, बोला उसने अपनी बागडोर भगत भगवान के हाथ में दे दी, ये शरण आ गए थे, मैंने अपने आप को और अपनी संपत्ति को और अपने को सब कुछ आपके चरणों में समर्पण कर दिया, तो भगवान को चिंता हुई है, जैद वद के दिन रात भी प्रतिज्ञा कर ली अर्जुन ने, कल शाम तक जैद को न मार दूं तो मैं अग्नि प्रवेश कर जाऊंगा, ये बात सुनी को उन्होंने कहा बड़ी बात है, एक दिन सब सेना सामने कर दी, जैद को रख दिया उधर, भगवान ने कह रहे ये क्या किया था ना तुम भरतवंश में, यही बात भीष्म जी प्रतिज्ञा करी, तेवी प्रतिज्ञा कर दी, अर्जुन भीमसेन ने कहा मारूंगा सौपुत्र को मारूंगा, ये करूंगा दुशासन खून पीऊंगा, अर्जुन गदा से छत्र तोड़ूंगा, ये तुम्हारे वंश में क्या है प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा करते हो, प्रतिज्ञा कर ली दशा क्या होगी, कैसे कर ली प्रतिज्ञा, आपके भरोसे आप होंगे प्रतिज्ञा मेरी निभाएगा आप, तो भगवान का भरोसा लेकर किया जाए ना कोई नियम, तो वो नियम निभ जाता है, तो अपना नियम करना भगवान का आशीष, मरण मोक्ष आय माम आश्रित यतन दिए, आश्रय भगवान का, साधन का भी आश्रय नहीं, भजन का भी आश्रय नहीं, अपने अपने विवेक अपने आश्रय नहीं, आश्रय भगवान का, तो महाराज विजय अभी हो ही गई, तो सब आश्रय छोड़ आश्रो और आश्रो छोड़ आश्रो हीनो कुल कन्हाई को, बनवारी आज महेरो भरजा नानी बाई को, और आसुर छोटा आसुर दीनों को, एक भगवान का आश्रय ले लो चिंता मत को, सब काम ठीक हो जाता है, तो सबसे बढ़िया साधन और सुगम शरणागति है, और सबसे बढ़िया है, इसमें एक अड़चन आती है, जो भीतर में अहंकार होता है ना, अहंकार न श्रोषी अहंकार माश्रित न यो से, यह अहंकार का आश्रय है, ये खतरनाक है, अभिमान होता अभिमानी आदमी शरण नहीं होता, क्यों मैं क्या शरण को, मैं कम हूं क्या, तो ये अभिमान है, एक बात है अभिमान है नहीं हो तो शरणागति बहुत सुगम साधन है, सबसे श्रेष्ठ साधन है, और उसका सब कुछ बाहर भगवान पर आ जाता है, तो गीता में शरणागति की बात मुख्य है, अर्जुन ने शरण लिया महाराज, भगवान कुछ खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, राजी हो गए, राजी नहीं हो गए, सब बाहर भगवान पर आ गया, प्रतिज्ञा करता है अर्जुन, चिंता होती है भगवान को, रात में भगवान को नींद नहीं आई, अर्जुन को नींद आ गई, रात्रि में दारू को बुलाते हैं कि मेरा रथ ठीक रखना, अर्जुन अगर न कर सके युद्ध करो, मार नहीं सके पहले तो मेरे को युद्ध करना पड़े तो दारू देखो मेरा शस्त्र सजाकर साथ रखना, कहां पड़े मैं युद्ध करूंगा, महाराज प्रतिज्ञा करिए मैं सत्य नहीं उठाऊंगा, दारू कहते रात्रि में अर्जुन को आइए नींद, उस नींद में अर्जुन को कहते हैं अर्जुन तेने प्रतिज्ञा कर ली कैसे विजय करेगा, महाराज चल शंकर पास हो, रात्रि में स्वप्न में शंकर भगवान के पास ले गए, भगवान साथ साथ में मान लिया शंकर भगवान को कहा महाराज यहाँ पाशुपतास्त्र है ब्रह्मास्त्र तो ब्रह्मास्त्र से शांत हो जाए और विष्णुअस्त्र जो भगवान का वैष्णव वो शरण होते से हो जाए और ये पाशुपतास्त्र है फिर शरण और कुछ तो खत्म कर ही देता है पाशुपतास्त्र इसको बताओ सुना तो दया तो है ही फिर याद करा दो स्वप्न में याद कराया भगवान से कल युद्ध करना है तो पाशुपतास्त्र होने पर वो तो खत्म ही करेगा फिर शरणागत हो जाए और कुछ मुझे छोड़ता ही नहीं तो याद कराया और क्या चलाने की जरूरत नहीं है तो पड़ा पड़ा विजय कर देगा पाशुपतास्त्र तो भगवान जग रहे हैं अर्जुन को सुना दे रहे वहां भगवान पर सब भार आ गया तो सज्जनो भगवान के शरण होने पर सब भार भगवान पर आता है मोक्ष तू चिंता मत कर तो ये शरणागति बात है गीता जी में मुख्य है अपने उपदेश आरंभ भी शरण होने से हुआ है और समाप्ति भी शरण होने से भी इस वास्ते आज गीता का ये दिन है तो दोनों को शरण हो जाओ भगवान की मैं शरण हूँ आज से ही भगवान का हूँ जो है शरण वो तो है ही न हो वे भी कहते आज के हे नाथ मैं आपके शरण हूँ आज भगवान को सौंप दे जैसे अर्जुन ने आपने सौंप दिया ऐसे अपने को भगवान को सुपुर्द कर दे अब इसका जो कुछ करना है भगवान जाने भगवान का क्या ये खास गीता की सार बात है सर्वगुह्यतम बात है पर पहले भी कही है फिर कहते हैं भगवान कि ये सार बात है तो शरण हो जाता है अपने निश्चिंत भगवान के भरोसे जाना निश्चिंत निश्चिंत का अर्थ ये नहीं है कि काम न करे शरणागत में बात तो ऐसी आई है व्यास जी ने कहा है कर्म के बल भजन को और कर्म के आचार व्यास भरोसे कुंवर के सूत पांव पसार कुंवर के राजा जी शरण हो गया तो निश्चिंत हो गया किसी के बल का है किसी आचार विचार का मेरे कोई नहीं ऐसे भगवान के भरे सुगंत पाव प्रसार का अर्थ भजन नहीं करना नहीं है चिंता नहीं करना हुआ माँ सुचे चिंता नहीं भजन रात दिन होता है प्यारी इतनी भूली नहीं होती भाई जहाँ प्यार होता है स्नेह होता है याद आती है भजन करते वो नकली होता है वो असली होता है तो शरणागत असली भजन होता है तो शरणागत की बात है खास गीता की नारायण नारायण नारायण नारायण